أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Araf suresiyle başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz kitabımızın 7. sırada yer alan Araf suresinde de yine ısrarla Allah'ın sistemine insanları davet etme vardır. Evet. Bu surede insanları gelin Allah'ın sistemine. Sizin sistemleriniz yoktur. Sizin sistemleriniz olamaz. Sizin sistemleriniz çok da olsa hepsi çıkmaz sokaktır. Gelin Allah'ın sistemine diye oraya çağırır. İslam devletinin yeryüzüne hakim olmasını vurgular. İslam davetinin esası olan tek Allah inancı, tevhid inancı, öldükten sonra dirilmek, hesap, vahiy ve peygamberlik konularına yer verilir. Yine bu sure içerisinde. Kur'an'ın insanlığın bir rehberi ve insanlar için bir nimet olduğu ve onun insanlara emretmek suretiyle. Evet. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki irşad edici olan ayetleri insanlara emretmek suretiyle onun şahsında insanlara verilen değer ve şerefe de dikkat çekilir. Adem ve İblis kıssası da anlatılır bu sure içerisinde. Evet, sure kıyamet günü sahnelerini adeta yaşarcasına canlandırır. Yine bu sure geniş bir şekilde insanlığa ibret olması amacıyla peygamberlerden, Nuh'tan, Hud'dan, Salih'ten, Lut'tan, Şuayb'tan ve Musa'dan da bahseder. Ve bu sure tek Allah inancıyla başlayan mesajlarını yine tek Allah'ın birliğine, imana davetle bitirir. Bu sureye Mikat ve Misak isimleri de verilmiştir. Böylece surenin özetini yapmış olduk. Tevhid inancı, yeryüzüne Allah'ın sisteminin yerleştirilmesi esasına dayanıyor. Bu surenin özeti ve ana teması. Elif, la, mim, sad. Bazı surelerin başında böyle harfler geçiyor. Kitabımızın ikinci sırada yer alan Bakara suresi Elif, la, mim ile başlamıştı. Evet, Elif, la, mim, Elif, la, mim, sad, ha, mim, yasin. Bu gibi şeyler nedir? Bunlar üzerinde tefsirlerimizde pek çok malumatlar verilmiştir. Ama ana hatlarıyla söylemek gerekirse Rabbimiz meydan okuyor bu harflerle. Ne demek yani? Elif, la, mim, sad. Bunlar dört ayrı harf. Bu kitabın içerisini, kelimelerini, cümlelerini oluşturan dört ayrı harf. Buyurun benzerini biz siz de yapın da görelim bakalım diye meydan okuyor. Veya Allah'la Resulü arasında bir şifre olabilir. Veya dikkat edin, insan sözü değil Rabbinizin sözünü dinlemek üzeresiniz diye bizi, dikkatlerimizi çekiyor okumakta olan Kur'an ayetlerine. İşte bu surede Elif, La, Mim, Sad ile başlıyor. Hemen ikinci ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Kitabun unzile ileyke. Evet, bu kitap sana indirilmiştir ey peygamber. Son peygambere indirilen son kitaptır bu. فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْزِرَ بِه۪ وَزِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Evet, bu kitap sana indirilmiştir ve kendisiyle insanlara uyarman için, öğüt vermen için indirilen apaçık bir kitaptır. Onun için bunu tebliğ ederken kafirlerin karşı gelmelerinden ve görevinin zorluğundan dolayı kalbinde hiçbir sıkıntı olmasın. فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْزِرَ بِه۪ي وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِن۪ينَ Evet, peygambere teselli. Sıkıntı etme kendine. Kafirler imana gelmiyorlar diye sıkıntı etme. Ben de tam yaptım mı yapamadım mı görevi diye yine sıkıntı etme. Kafirlerin karşı gelmelerinden ve görevinin zorluğundan dolayı kalbinde bir sıkıntı olmasın. Bu kitap sana indirilmiştir. Sen son peygambersin. Ve bu kitap da son kitaptır. Bu kitabı sen insanlara uyarmak için, insanlara doğruları duyurmak için sana gönderilen, sana indirilen bir kitaptır. Sen bunları bu insanlara duyurmak suretiyle vazifeni yapacaksın ve yapmaktasın. Üçüncü ayet. İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbikum. Üçüncü ayeti kerimeden itibaren yapılması gereken açıklanıyor. Evet. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. bu kitap Allah tarafından sana indirilmiştir. Sıkıntı etme. Müslüman olmuyorlar diye sıkıntı etme. Görevin zorluğundan dolayı sıkıntı etme. Ama Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun. İttebi'u, uyun. Tabi olun. Emirlerini dinleyin, yasaklarından kaçının. Ma unzile ileyküm, size indirilen neyse. A kanunu, B kanunu değil, indirilen kanun. Gökten indirilen kanun, vahiy kanunu, Allah kanunu, Allah'ın sistemi. Uyulacak olan sistem odur. İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizden, yaratanımızdan, hayatınızı programa alandan size indirilen kitaba uyum, size gönderilen peygambere uyum. Evet, Araf suremizin 3. ayet-i kerimesine itibaren bu gerçek ortaya konuyor. Uyacağımız Allah'ın indirdiğidir, yani Kur'an'dır, yani şeriattır. Anayasamız Kur'an'dır. Uyacağımız Allah'ın gönderdiği bu kitaptır. Bu vahye uyacağız. Bunun içindeki her yasak bizim için yasaktır, uymayız onlara. Bunun içerisindeki her bir emir bizim için farziyet ifade eder, vücubiyet ifade eder ve onları yaparız. Gücümüz yettiği sürece yapmak mecburiyetindeyiz. İşte bu yüzden Rabbimiz ittebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Hayatınızı programlayan, sizi yaratan Allah'tan inene uyun. Peki başka neye uyacaktık zaten? Dolu uyulacak şey. Neye uymayacağımız da hemen ayet-i kerimenin devamında bildiriliyor. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Ondan başka lider ve önderlerin ardında gitmeyin. Allah'tan gelene uyun. Onun dışında herkes bana uyun diyecektir. Her sistem bana tabi ol diyecektir. Her şahıs veya Rabliğini, ilahlığını ilan eden kimse bana uyun diyecektir. Aman ha, siz dikkat edin. Rabbinizden, yaratanınızdan, hayatınızı programı alandan size indirilen Kur'an'a uyun, vahye uyun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Onun dışında hiçbir kimseyi, hiçbir kurumu, hiçbir kuruluşu, hiçbir şahsı, hiçbir lideri ve önderi kendinize uyulacak biri kabul etmeyin. Onların ardında gitmeyin. Evet, Rabbimiz kesin olarak bu ayet-i kerime içerisinde kime uyacağımızı, kime uymayacağımızı bize bildirdi. Uyacağımız Allah'tan gelen olacak. Rabbimizin, yaratanımızın, hayatımızı programa alanın indirdiği olacak. Onun dışında ne kadar ne varsa, kim varsa hepsinden uzak duracağız. Evet, tüm liderlerden, tüm önderlerden, tüm sistemlerden, tüm kendilerini kanun koyucu olarak kabul eden tağutların, tağuti düzenlerin ardında gitmeyeceğiz. Ama buna rağmen topluma bakıyoruz, dünyaya bakıyoruz, yeryüzüne bakıyoruz. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ne kadar da az tutuyorsunuz aklınızda bu gerçeği. Yani bu işi, bu öğütü, bu nasihati aklında tutup da Müslüman olan sayısı çok az. Yeryüzünün her tarafını geziyoruz. Herkes Allah'ı bırakmış, Allah'ın vahyini bırakmış, kitabını, peygamberini bırakmış. Başka sahte kitaplar, sahte peygamberler edinerek onların ardında gidiyor. Çok az kimse bu nasihata uyarak Allah yolunda olmaya çalışıyor. Evet, siz Allah'tan gelene uyun. Siz Allah'ın size indirdiğine uyun. Siz yeryüzünde Rabbinizin, yaratanımızın size indirdiği, size gönderdiği kitaba ve peygambere uymak suretiyle, onun dışında ne kadar uyulacak kimse varsa, uyulacak nesne varsa, uyulacak kurum varsa onları dost kabul etmeyin, onlara uymayın. Ama buna rağmen insanlar ne kadar da az bu öğütü, bu nasihatı dinliyorlar. Tarihi karıştırdığımızda daima azınlıkta olmuş bu öğüte uyanlar. Ama azınlıkta olmuş deyip de üzüntüye de gerek yok. Kem min fiyetin galiletin galebet kesireten biiznillah ayet-i kerimesi de aklımızdan çıkmayacak. Nice az gruplar vardır ki, nice az topluluklar vardır ki çok büyük topluluklara galip gelmiştir. İşte 313 kişi 1000 kişiye galip geldi Bedir Savaşı'nda. Uhud'da hakeza, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve tüm savaşlarda aynı oldu. Yeryüzünde daima aynı olay gelmiş. Nice peygamberler kendi başlarına ümmeti olmaksızın o günkü toplumlara galip gelmişler. Allah'ın gücü, Allah'ın onlara gönderdiği felalar, musibetler, afetler karşısında. Allah Müslümanları kurtarmış aynı bölgede ama kafirleri değişik bir azapla helak etmiş. Yine tarihi karıştırdığımızda Ad kavmi rüzgarla yok edildi ama peygamberleri ve inananlar kurtuldu. Semud kavmi bir sayha, bir çığlık, bir ses, bir patlamayla yok edildi. Neticede Salih peygamber ve inananlar kurtuldu. Lut kavmi yerin dibine batırılarak helak edildi. Lut peygamber ve ona inananlar kurtuldu. Firavun tüm ordularıyla Kızıldeniz'de geberdi gitti ama Musa ve onun etrafındaki bir avuç Müslüman kupkuru yoldan karşıya geçecek denizin içerisinden geçerek kurtuldular. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize böylece bildiriyor. Nice az gruplar, az topluluklar vardır ki benim yardımımla onlar galip gelmişlerdir. Nice az gruplar vardır ki pek çok gruplara galip gelmiştir. Bu da bir gerçektir, bu da sünnetullah'tır. Allah'ın yeryüzünde ortaya koyduğu sistemidir, kanunudur, gerçeğidir. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ Nice kentler vardı ki, nice memleketler vardı ki, nice toplumlar vardı ki, اَهْلَكْنَاهَا Biz onları helak ettik, yok ettik. Kim bunlar? Ad kavmi. Kim bunlar? Semud kavmi. Kim bunlar? Lut kavmi. Kim bunlar? Firavun kavmi. Kim bunlar? Evet, Kur'an tarihine baktığımızda, İslam tarihine baktığımızda, Hazreti Adem'den itibaren yeryüzünde gelip geçen toplumların tarihine baktığımızda, yani dünya tarihine baktığımızda bu gerçekleri görüyoruz. Kimileri Nuh peygamber dönemindeki insanlar sular içerisinde boğularak yok olmuşlar, gitmişler. Kimileri bir rüzgarla Ad kavmi gibi yok olmuşlar, gitmişler. Kimileri Semud kavmi gibi bir sarsıntı, bir patlama, bir depremle yok olmuşlar, gitmişler. Kimileri Lut kavmi gibi yerin dibine batırılmışlar, gitmişler. Evet, Allah değişik felaketlerle yok etmiş. Nice toplumları yok etmiş. Akla hayale gelmeyen ordularla yok etmiş. Rüzgarla bir toplum yok edilebilir mi? Allah dilerse edilir. İşte Ad kavmi gibi. Gökteki kuşlarla 60 bin kişilik bir ordu yok edilebilir mi? Evet, edilebilir. İşte Fil suresini okuyoruz. Peygamberimiz doğmazdan evvel meydana gelen Ebrehe tarafından yıkılmak için Kabe'ye gönderilen 60 bin kişilik ordu gökteki kuşlarla yok edildi. Gökteki kuş 60 bin kişilik orduya, içerisinde filler, yani bugünkü tanklar olan bir orduyu nasıl yok eder? Allah dilerse yok eder. Her bir kuşun ağzında bir, ayaklarında da iki tane mercimek büyüklüğünde bomba. O bombayla o toplum da yok edildi, gitti. Allah dilerse dilediği orduları ile toplumları yok edebilir. Çünkü Allah'ın yerde ve gökte orduları pek çoktur. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin tüm orduları Allah'ındır. İsterse çekirge ordusunu gönderir, bir toplumu helak eder. İsterse rüzgar ordusu gönderir, bir toplumu helak eder. İsterse tufan dediğimiz yağmur yağdırır, yerden su fışkırtır, bir toplumu helak eder. Dilerse depremle, zelzeleyle, dilerse yerin dibine batırmakla toplumları Allah helak edebilir. İşte bu okuduğumuz dördüncü ayet-i kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا Biz yeryüzünde, bu dünyada nice toplumları helak ettik. Nice toplumları biz helak ettik, yok ettik. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ Evet, biz toplumların nicesini, nice toplumları gece vakti veya güpe gündüz dinlenirken ansızın gelip çatan cezamızla yok etmişizdir. Gece istirahatteyken değil, gündüz de yaptık bu işi. Gece veya gündüz fark etmiyor Allah için. Dilerse gece 3.30'da yapabilir, dilerse gündüz 10.30'da yapabilir, fark etmez. Allah'ın gücüne karşı gece veya gündüz olmasının bir farkı yoktur. İşte biz nice toplumları geceleyin istirahat ederken veya gündüz kaylule, yani gündüz istirahatı yaparken veya işlerinde güçlerinde çalışıp çabalarken yok etmişizdir, işlerini bitirmişizdir. Öyleyse gelin Allah'ın gücünü, kudretini, dünya tarihini okumak suretiyle yeryüzünde gelip geçen nice toplumların yok edilişini bizzat seyredercesine anlamak üzere okuyun bu kitabı, okuyun tarihi ve siz de o helak edilenlerden olmayın. 5. ayet. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Bizim cezamız başlarına koptuğu zaman kendi kendilerine vah bize, biz gerçekten yanılmış, yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerdendik demelerinden başka söyleyecek bir sözleri olmamıştır onların. Her toplum helak edilirken, yok edilirken, son nefeslerini verirken bu sözü söylemişler. En galu inna kunna zalimin. Vah bize, biz gerçekten yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerdendik demişler. Ama öleceği esnada bu gerçeği söylemenin bir faydası yok. Kişinin yok olacağı esnada bu gerçeği söylemesinin bir faydası yok. Bu gerçeği dinlemesinin bir faydası yok. Dolayısıyla onu bugün söyleyecek. Biz zalimlik yapıyoruz. Biz yaratılış gayesi dışında yaşıyoruz. Biz Allah'ın yolunda olmalıyız. Allah'ın gönderdiği kitaba uymalıyız. Onun gönderdiği peygambere uymalıyız demeli. Bu dünyada demeli oğlum. Öbür tarafta demenin hiçbir faydası yok ve olamaz. Evet. 6. ayeti kerime. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Evet, bu yüzden kendilerine ilahi bir mesaj gönderilen her toplumu ve herkesi hiç şüphesiz yargı gününde hesaba çekeceğiz. Ve yine hiç şüphesiz mesajla gönderilenlerin kendilerini de, yani elçileri, görevlileri, peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Okuduğumuz ayeti kerime Araf suremizin 6. ayeti kerimesi. Her zaman çıkmış, şu anda da pek çokları var. Bizden kalem kaldırılmıştır, bize sorgu sual yok. Niçin namaz kılmıyorsunuz? Allah kalemi benden kaldırdı, namazı benden kaldırdı diyor. Nice sapıklar, zındıklar var bugün. İslam adına, Müslümanlık adına ahkam kesiyor. Niye böyle yapıyorsun dediğinde Allah kalemi benden kaldırdı. Bana sorgu sual yok diyor. İstersen seni de öyle yapayım. Seni de şu şekilde hareket edersen öyle olursun demek suretiyle insanlara değişik numaralar çekiyor bugün de insanlar. Allah da bu ayeti kerimede buyuruyor ki Araf suresi 6. ayet-i kerimesinde فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Arapça bilenler daha iyi anlar. Yani erbabının malumudur diyelim. Felenes'elenne kelimesinin tekit üzerine tekit, kuvvet üzerine kuvvet meydana getirdiği meydanda. Mutlaka soracağız, garanti olarak soracağız. Sorgudan muaf kimse olmayacak. Hatta peygamberlere bile soracağız. Yani sorgudan muaf kimse yok. Mutlaka sorguya çekilecek insanlar. Öyle ki bütün insanlar çekileceği gibi görevli olarak gönderilen peygamberler dahi sorguya çekilecek. Sorgudan muaf tutulacak hiç kimse yok ve olamaz. Dolayısıyla mutlaka mesaj gönderilen herkes veya mesaj kendisiyle gönderilen peygamberler, elçiler, görevliler dahi mutlaka sorguya çekilecek ve hesaba çekilecek. Öyleyse kalem benden kalktı. Sorgu sual bana yok. Ben namaz kılmasam da fark etmez. Allah beni affetti. Bana öyle buyurdu gece rüyamda. Bunların hepsi zındıklıktır. İslam dairesinden dışarıya çıkmak demektir. İnsanları aldatmak için böyle numaralarla kafir kimselerin Müslüman görüntüsüyle insanları aldatması demektir. Dolayısıyla mutlaka herkes sorguya çekilecektir. Mutlaka herkes sorgulanacaktır. Kıyamet günü herkes sorguyla muhataptır. 7. ayet. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِب۪ينَ Ve sonra kendilerine mutlaka yapıp ettikleri hakkındaki şaşmaz bilgimizi açacağız. O bilgiyi onlara mutlaka duyuracağız, ulaştıracağız. Çünkü hiçbir zaman onlardan uzak değildik. bu dünyada yapılıp edilenlerin hepsi bizzat Allah tarafından zapt edilmektedir, bilinmektedir. Allah'ın bilgisi dahilinde olmasına rağmen özel görevli melekler tarafından da kayda geçirilmektedir. Dosyalar tutulmaktadır, zabıtlar tutulmaktadır. Hem kendisi biliyor, hem melekleri görevlendiriyor, hem de zabıtlar tutuyor. Kıyamet günü o iki melek zaptını tuttuğu kimseyi Allah'a teslim edecek mahşer yerine. Buyurun, hesabını tuttuğumuz kimse buydu. Şu da sevap ve günah dosyaları diyerek. Öyleyse biz yeryüzünde insanlara ne yapıp ettiğini zaten zapt etmişizdir. Zapt etmekteydik. Dolayısıyla hiçbir şeyden haberimiz yoktur denilemez. Her şeyden haberimiz var. Mutlaka biz kayda geçirdiğimiz o dosyaları ve o melekleri şahit olarak orada gözlerinizin önüne getireceğiz. Hesabımız verilirken onlar şahitlik yapacaklar. İtiraz edilebilir mi? Mümkün değil ama hadi binde bir itiraz edildiğini kabul edelim. Birileri çıktı itiraz etti diyelim, ne olacak? Allah onların derilerini, vücudundaki organlarını, vücudundaki her bir organlarını konuşturmak suretiyle hemen aleyhlerine şahitlik yapıverecek. Evet, o gün meleklerin şahitliği, zabıt tutulan dosyaların şahitliği kafi gelmezse, Allah'ın bilmesi kafi gelmezse bile mutlaka o gün insanların derileri söyleyecek doğruyu ve gerçeği. Eli ayağı gözü kulağı doğruları söyleyiverecek. Kişi itiraz edecek. Ey gözüm, kulağım, elim, ayağım, derilerim. Niçin benim aleyhime şahitlikte bulunuyorsunuz? Derileri, elleri ve ayakları da tekrar cevap verecek. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Dolayısıyla ondan dolayı konuşuyoruz değilse kendi kendimize konuşma imkan ve ihtimalimiz yoktur bizim diyecekler. Evet, Allah her şeyi şahitlendiriyor, ispatlandırıyor. Kendisi bilmesine rağmen melekleri görevlendiriyor, melekler zabıt tutuyor. Yine de itiraz edilirse insanın bünyesi, vücudu, organları, hücreleri dahi o gün konuşarak yapılanları, edilenleri anlatıverecek, aktarıverecek. وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ 8. ayet. Ölçme ve tartma işi o gün dosdoğru gerçekleşecek. Bu dünyada hileli oluyor. Aldığın malzemeye bakıyorsun, üzerinde eksi artı diyor şu kadar gram, daima eksi gramı doğru çıkıyor. Yani 950 gram geliyor, hiç 1000 gram geldiği vaki değil. Kumaşı alıyorsun 100 santim diyor, o da daima 93-94 geliyor. Elma armut alıyorsun, çürüklerini dolduruveriyorlar. Yani buradaki ölçümleme, buradaki hesap kitap işi hak üzere değil, doğruluk üzere değil, sahtekarlık üzere kurulmuş. Gösterdiği malın değişiğini getiriyor. Pazarlamacının gösterdiği başka, gönderilen mal başka. Bu dünyada ölçümleme işi, bu dünyada ölçme tartma işi sahtekarlık üzerine bina edilmiş. Hele son asrımızda. Ama yarın kıyamet günü insanların hesabını, kitabını, insanların sevabını, günahını tartma işi var ya, o gün o dosdoğru gerçekleşecek. فَمَنْ سَغُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ve tartıda doğru ve yararlı davranışlarının yükü ağır gelenler işte böyleleridir mutluluğa erişecek olanlar. Kimin hesaphanesindeki sevapları ağır bastıysa, günahlar hafif geldiyse, şirke düşmediği sürece, Allah'a ortak koşmadığı sürece, kul hakkı da olmadığı sürece o kurtuldu. İşte ayet-i kerime öyle diyor. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Ölçümleme işinde hayırlı ve yararlı davranışların yükü ağır gelenler, mutluluğa erişecek olanlardır o kimseler. Evet, kıyamet günü kul hakkıyla Allah'ın huzuruna varmamış isek, kıyamet günü şirke düşmeden Allah'ın huzuruna hatalarımız ve kusurlarımız da varmış isek, Allah diğerlerini affedeceğini başka ayet-i kerimelerde bize müjdeliyor. Siz büyüklerden vazgeçin, büyük günahlara girmekten siz vazgeçin, ben de küçükleri silip süpüreceğim diyor. Öyle olunca Müslüman ağırlığı, yani sevap hanesi ağır basanlar o gün kurtuluşa erenlerdir, cenneti bulanlardır. Şirke düşenin affedilmesi mümkün değil. Kul hakkıyla varanlar şehit dahi olsalar orada bekletilecekler. Karşılıklı anlaştıktan sonra, kul hakkı ödendikten sonra neyse hesabı ona göre cennete veya cehenneme gönderecek. İşte Rabbimiz burada okuduğumuz Araf suremizin 8. ayetinde kimin ölçümlemesinde sevap hanesi ağır basarsa o kişi gerçekten kurtuluşa ermiştir. 9. ayet. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ kimin de ölçümlemesinde sevapları hafif olur, günahları ağır basarsa. فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ evet, doğru ve yararlı işler bakımından tartıda yükü hafif gelenler, mesajlarımıza yakışık almaz biçimde karşılamaları sebebiyle kendilerini zararda ve ziyanda sokanlardan olacaklardır. Gönderilenlere yani Allah'tan gelenlere aykırı hareket etmelerinden dolayı, Allah'a kulluk yapmamalarından dolayı, Allah'ın yaratılışına uygun yaşamamalarından dolayı onların işi de böylece bitirilmiş olacaktır. Onlar da böylece yeryüzünde zararla ziyanla hayatını kapatanlardan olacaktır. Evet. 10. ayet. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ evet. Rabbimiz okuduğumuz 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sizi yeryüzünde yerleştirdik. Ey insanlar! Sizi yeryüzünde gerçekten rahat ve huzurlu bir vaziyette yerleştirdik. Rahat içerisinde yaşayıp gidiyorsunuz. Hayatınız rahatça devam ediyor. Kara parçaları, deniz parçaları, dağlar sizin rahatınızı bozmayacak şekilde yaratılmış. Siz de rahat bir şekilde beşik içerisinde istirahat eden çocuk gibi, bebek gibi rahatça yaşayıp gidiyorsunuz. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَيْشَ ve o yeryüzünde sizin geçiminizi temin edeceğiniz, geçiminizi sağlayacağınız her şeyi de size verdik. Evet, rızıklarınız sizin elinize verilmiştir. İmkanlar size verilmiştir. Her türlü şey sizin emrinize amade kılınmıştır. Dolayısıyla yeryüzüne rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde sizi yerleştirdik ve geçiminizi sağlayacak şeyleri de verdik size ama قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ hal böyleyken ne kadar da az şükrediyorsunuz Rabbinize. Her türlü nimetler verilmiş. Göz nimeti, kulak nimeti, burun nimeti, ağız nimeti, böbrek nimeti, karaciğer nimeti. Hepsi birer nimet. Bütün bunlar Allah tarafından verilmiş. Birinin noksanlığı veya eksikliği veya vazifesini yapamaması durumunda insan rahatsız oluyor. Bir insan düşünün taş düşürüyor. Pirinç kadar taş adamı saatlerce, günlerce hasta ediyor. İnsanın bünyesine göre belki milyarda bir büyüklüğünde bir taş idrar yollarından geçerken rahatsızlık veriyor. Böbrek çalışmayı verse de o vazifeyi diyaliz makinesi yapsa 150 milyon lira yapıyorlar 2 saat. Yani böbreğimizin 48 saatte yaptığı işi 2 saatte diyaliz makinesi 125 milyona yapıyor. Düşünün 2 güne bir 125 milyon böbreğin yaptığı vazifenin ücreti. Ama farkında olmadan yapıyor o. Diyaliz makinesine giren savaştan çıkmışa dönüyor. Evet. Biz farkında olmadan böbreğimizin yaptığı 2 günde 125 milyon lira vermemiz gereken bu ödevi, bu görevi diyaliz makinesine yaptırırsak, evet, bir sürü para vermiş olacağız. İşte bu nimet değil mi? Ağzımızın içerisindeki tüklük bezleri, tüklük salgılamasa ne olur durum? Ağzımız, dilimiz, damağımız, dişlerimiz kurur, konuşamayız bile. İşte o ıslaklık sayesinde biz konuşabiliyoruz. Bu da bir nimet değil mi? Evet, en büyük nimet. İşte böylece Rabbimiz bunca nimetlere karşılık ne kadar da az teşekkür ediyorsunuz, ne kadar da az bana kulluk yapıyorsunuz diyor okuduğumuz Araf suremizin 10. ayetinde. Evet, 11. ayeti kerimeden itibaren Rabbimiz bize buyuruyor ki, atamız Adem'den bahsediyor. İlk insan, ilk peygamber ve insanlığın atası Adem'den bahsediyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ evet, gerçekten sizi biz yarattık. Yaratılışınız annenizin, babanızın elinde değil. Putların, putlaştırılan şeylerin elinde değil. Tıbbın elinde değil, Allah'ın elindedir. Yaratmak Allah'a aittir. Dileyene çok çocuk veriyor, dileyene vermiyor. Allah dilediğine vermiyor. Ne yapabilirsin? çocuk sahibi olabilmek için ne kadar gayret ediyor ama olmuyor. Yaratmak Allah'ın elindedir. Dilerse yaratıyor. Siz insanların hepsini yaratan biziz. Sümme sallarnakum. Evet. Sonra size biçim verdik. Atamız Adem'i topraktan yaratan Allah, ona insan şeklinde bir biçim verdi. Biz de onun neslinden gelmek suretiyle, bize de ana rahminde değişik şekiller veriyor. İnsanların hepsinin şekli de parmak izi de birbirine uymuyor. Göz rengi uymuyor, sesi uymuyor. Sesin frekansları yeryüzündeki insan sayısı kadar. Ahmet'in sesi Ali'ye uyar mı, uymaz mı? Uymuyor. Aynı anneden babadan olmasına rağmen göz rengi uymuyor, vücut rengi uymuyor, hiçbir şey uymuyor. İşte size gerekli şekil ve biçimi de veren biziz. Hazreti Adem yaratıldıktan sonra, insan şeklinde ona ruh üfürüldükten sonra Rabbimiz, meleklerin hepsine övünmek üzere, قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ. Evet, hepiniz birden Adem'in önünde secde edin dedik. Meleklerin hepsine Allah, benim büyüklüğümü tayin ve takdir edin, secde edin bakalım bu Adem'in önünde. Benim büyüklüğümü tayin için, takdir için secdeye kapanın diye Allah emir vermişti tüm meleklere de. Fesecedu. Hepsi secdeye kapandılar. İlla iblis, şeytanın dışında, iblisin dışında kapanmayan olmadı. Hepsi secdeye kapandı. Allah'ın büyüklüğünü takdir etti ve secdeye kapandılar, secdeye vardılar. Ama iblis secdeye varmadı. Lem yekün mine sacidin, secde edenlerden olmadı o. Allah'ın büyüklüğünü takdir edenlerden olmadı. Kendisini yaratan, melekleri yaratan ve insanı yaratan Allah'ın büyüklüğü karşısında secdeye varması gerekirken secdeye varanlardan olmadı. Bunun üzerine kâle, Allah buyurdu ki, مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ. Hepinizi emretmeme rağmen seni secdeden alıkoyan nedir ey şeytan? Ey iblis! Hepsi secdeye kapandı, sen kendi başına secdeye varmadın. Seni secdeden alıkoyan nedir? Kale, bunun üzerine şeytan dedi ki, ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım da ondan secdeye varmadım. Halakteni min narin, onu, şeytanı bu şekilde cevap vermeye götüren bir amil vardı. Kendi kafasından yaptığı bir kıyas. Halakteni min narin, beni ateşten yarattın ya Rabbi ve halaktehu min tin. Onu ise topraktan yarattım. Yani ateş topraktan hayırlıdır demek yerine getiriyor. Şeytan kendi kafasından böyle bir kıyas yapıyor. Yaptığı bu kıyasla kendi ırkının, kendi yaratılış mayesinin, maddesinin hayırlı olduğunu söylüyor. Esasında öyle değil. Ateş mi hayırlı, faydalı yoksa toprak mı? Toprağın faydaları ne kadar, ateşin faydaları ne kadar? İnsanlar bunlar üzerinde araştırma yapmış yıllarca. Bu Kur'an ayetleri üzerinde araştırma yapmışlar. Ansiklopedilere geçmiş bu. Toprağın faydaları yüzlerce sayfayla izah edilemiyor. Ateşin faydası 3-5 satırı geçmiyor. Ateş ısı ve ışık kaynağıdır. Tamam, yakıcılığı vardır. Tamam, ışık verir. Tamam, ısı verir. Tamam, başka? Demiri eritmekte, madenleri eritmekte kullanılır. Tamam, yani 5-10 satırı geçmiyor ateşin faydaları, ama toprağın faydaları binlerce. Buna rağmen şeytan bu şekilde bir kıyas yaparak, beni ateşten, onu ise topraktan yarattım. Bu yüzden ben secde etmiyorum diyerek itiraz ettiği ve secde etmediğini, sebebini ortaya koymuş oldu. Kale, bunun üzerine Rabbimiz buyurdu ki, فَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِر۪ينَ. Allah, madem öyle, haydi in o bulunduğun konumdan. Çünkü orada, o cennette, büyüklük taslayıp kafa tutman yakışık almaz. Çık git, sen gerçekten alçaklardansın diye Allah cennetten kovaladı şeytanı. Ama şeytan bu. Şerefi yok ya, haysiyeti yok ya. Şeytan böyle olduğundan dolayı, şerefsiz olduğundan dolayı cennetten hemen kaçıp gitmesi lazımdı, oradan kaybolması lazımdı Allah'ın verdiği bu emir ve ferman karşısında. Ama bakınız şeytan ne diyor 14. ayet-i kerime. Galen zırni ile yevmi yubasûn. İblis, şeytan dedi ki, bana herkesin ölümden kaldırılacağı güne kadar zaman ver. İnsanların öldükten sonra diriltilecekleri güne kadar bana zaman ver. Mühlet istiyor, zaman istiyor. Çıkmaya çıkayım ben bu cennetten de. Bana bir süre tanı ki, evet, o insanları dirilteceğin güne kadar olsun. Süreyi de kendisi takdir ediyor. Süreyi de kendisi tayin ediyor. O süreye kadar kendisine mühlet verilmesi istiyor. Niye? Azaplanmamak için. Kale Rabbimiz de buyurdu ki, inneke minel munzarin. Buyur, sana mühlet verdik. Evet, sen artık mühlet verilenlerden olsun. Ama o mühlet benim istediğim zamana kadar. Senin istediğin zamana kadar değil buyurdu. Kale, bunun üzerine iblis, şeytan yine sözünü sürdürüyor. Yine şerefsizlik yapıyor, yine haysiyetsizlik yapıyor, yine Allah'a karşı itirazını sürdürüyor. Ne diyor? فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Senin beni azdırıp saptırdığın gibi. Senin benim yoldan çıkmama, hataya düşmeme ve sapmama izin verdiğin gibi. Bak, kendisi sapmamış secde etmemekle, kendisi çıkmamış doğru yoldan, Allah çıkarmış onu güya. Allah'a böyle itiraz ediyor şeytan. فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاَخْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben de senin dost doğru yolunun üzerine onlar için pusu kurup oturacağım. Yeryüzündeki insanları, Adem'in neslinden gelenleri yoldan çıkarmak için o sırat-ı müstakimin üzerine oturup onları saptırmaya çalışacağım ben. Evet, devam ediyor şeytanın yine şerefsizce Allah'a karşı konuşmaları. سُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِر۪يمْ Ve sonra andolsun o kullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım onlara. Ve sen onlardan çoğunu şükreden kimselerden bulamayacaksın. Burada şeytan önden, arkadan, sağdan, soldan diyor. Nasıl oluyor bu iş? Gören var mı? Şeytan arkadan mı geliyor, önden mi, sağdan mı, soldan mı? Bunu da biraz izah edelim. Şeytan nasıl yaklaşır önden, nasıl yaklaşır arkadan, nasıl sağdan, nasıl soldan? Müfessirlerimiz izah etmişler bunları. Şeytanın sağdan yaklaşması. Kişinin yaptığı hayırlı amelleri ortaya koyarak yaklaşıyor şeytan. Diyor ki, ey kardeşim, ey Müslüman kardeşim, namazını kılıyorsun, oruçta tutuyorsun, tamam. Senden iyi Müslüman mı bulacak Allah? Devam et namazla orucu. Onun dışında cihatmış, onun dışında Kur'an okumakmış, onun dışında Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmakmış. Böyle bir gayretin içine girmeye gerek yok. Namaz ve oruç seni kurtarır diyerek onun sağından yaklaşıyor. O da diyor, düşünüyor, bakıyor ki doğru. Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Kimseye zararım, ziyanım yok. Benden sağlamı yok. Cennete Allah danaları dolduracak değil ya, nasıl olsa biz gireceğiz diyor. Onu öyle avutuyor. İbadet ve kulluk yaptırmıyor ona. Sağdan yaklaşması böyle. Soldan nasıl yaklaşıyor? Kötü amelleri göz önüne getirerek yaklaşıyor. İçki içen sarhoşun yanına varıyor. Ey içki içen kardeşim, sadece içki içiyorsun, kimseye zararın yok. Konu komşunun, akrabanın kimsesinde, kızında, karısında gözün yok. Kimsenin malında hırsızlığın yok. Sadece içki içiyorsun, zararı kendine. Allah affeder, devam et bu içkiye diyerek sadece içki içtiğini, günahının sadece bir tane olduğunu söylemek suretiyle onu da soldan yaklaşarak aldatıyor ve avutuyor şeytan. Faiziye diyor ki, sen şu dünyada diyor elindeki birkaç trilyonun var. Bunu faize vererek hayatını devam ettiriyorsun. Kimseye bir zararın ziyanın yok, olmadı. Devam et bu işe diyor. O da sadece bir günah işliyorum. Bu bir tecik günahla da Allah beni yakacak değiller diyerek diğer ibadet ve kulluktan vazgeçiyor. Sağdan yaklaşması bu, soldan yaklaşması bu. Önden ve arkadan yaklaşmasına gelince gençlere geliyor ki daha gençsin. Şu yaşlarda namaz kılmana ne gerek var? Daha gençsin, şu güzellik elindeyken başını örtmeye ne gerek var? Genç iken hayatını yaşa. İleride 70 yaşına girince çok güzel bir Müslüman olursun. Hacca gidersin, zemzemle sakalını yıkarsın, sakal bırakırsın. Güzel bir Müslüman olursun. Şimdilik gençliğini yaşa diyerekten gençliği yaşamasını ona emrediyor. buna da önden yaklaşıyor. Kimilerine de arkadan yaklaşıyor. Diyor ki sen Osmanlı'nın torunusun, Selçuklu'nun torunusun. Senin ecdadın öyle vakıflar kurmuş ki, öyle vakıfnameler tanzim etmiş ki, leyleklerin, kuşların, kargaların hastalıklarına tedavi olabilecek şekilde vakıflar kurmuş. Yaz gününde insanlar kar suyundan buz gibi su içsinler diye vakıflar kurmuş. Dolayısıyla sen böyle üstün bir ecdadın torunusun. Namaza gerek yok, oruca gerek yok, Müslüman olmaya gerek yok. Onlar seni kurtarır. Onların şefaatiyle sen kurtarırsın yakayı diyerek onu da öylece avutuyor. İşte şeytanın önden arkadan, sağdan ve soldan yaklaşmasının misallerini de böylece vermiş olduk. Dinleyicilerimiz bu misalleri daha da çoğaltabilirler kendi mesleklerine ve konumlarına göre. Gale şeytanın bunca itirazına rağmen Rabbimiz buyurdu ki "Uhruc minha." Evet, defol bulunduğun o yerden. Çık, yeter konuştuğun. Ben seni kovalıyorum cennetten diye Allah ona defol cennetten dedi. Mez'umen medhura. Gözden düşmüş ve kovulmuş olarak, taşlanmış olarak in aşağıya. Lemen tebi'ake minhum le'emle'enne cehenneme minkum ecma'in. Ve onlardan, o Adem'in neslinden gelen kimselerden, sana uyacak olanlara gelince, hiç şüpheniz olmasın, cehennemi topluca sizinle dolduracağım. Tüm şeytanlarla ve şeytanlara uyanlarla ben cehennemi dolduracağım dedi Rabbimiz ve cennetten şeytanı kovdu. Evet, sıra geldi Adem'e. Adem yaratıldı ya, insan şeklinde yaratıldı ya. Evet, Adem'den bahsedecek 19. ayet-i kerimeden sonrası. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki وَيَا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Evet, ey Adem, sen ve eşin yerleşin bu cennette. Rahat ve huzur içerisinde burada yaşayın. Neyi gönlünüz çekerse yiyin ama sakın şu ağaca yaklaşmayın. Her şeyi yemek serbest ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa yaratılış gayenizin dışına çıkan kimselerden olursunuz. İmtihan için Allah tek bir ağaçtan yenmemesini, binlerce ağaçtan yemelerini emir buyurdu. Eğer siz bu emrimi dinlemezseniz, bu yasaklamaya riayet etmezseniz, siz yaratılış gayesi dışına çıkan kimselerden olursunuz dedi. 20. ayet. Şeytan ilk görevine başladı. İnsanları Adem'den itibaren onun soyundan gelen tüm insanları da saptıracağını söylemişti ya, hemen Adem'i saptırmaya başladı. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Derken şeytan harekete geçip örtülmüş olan utanç yerlerini, avret mahallerini kendilerine göstermek için ikisine birden fısıldayarak şeytan vesvese veriyor. Fısıldıyor adeta. Avret yerlerini açmak suretiyle وَقَالَ ve şöyle diyor مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا an hazihi şecereti illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin. Sizi bu ağaçtan ancak melek olmanız veya burada ebedi olarak kalanlardan olmamanız için yasaklamıştır Allah. Siz bu ağaçtan yerseniz melek olursunuz. Siz bu ağaçtan yerseniz burada ebedi kalırsınız. Burada ebedi kalmayasınız diye, melek olmayasınız diye sizi yasakladı diye fısıldıyor şeytan. Vesvese veriyor şeytan. Hiçbir şey duymamışlar. Hiçbir şeylerden haberleri yok. Evet, böyle bir nasihatçının nasihatine kulak verdiler. Vesvesesine kulak verdiler. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Ve onlara ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyen biriyim diye de yemin etti. Sizin iyiliğinize çalışıyorum. Size nasihat ediyorum. Dolayısıyla sizin iyiliğinize uğraşan biri olarak ben yemin ediyor, Allah adına yemin ederek onları inandırmaya çalıştı. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ve böylece onları yanıltıcı düşüncelerle yönlendirdi. O ağaçtaki yiyecekten, meyveden yemeye yönlendirdi. Evet. فَلَمَّا زَاقَ الشَّجَرَةِ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Fakat o ikisi sözü gelen ağaçtan tattıklarında birden utanç yerleri açılıp ortaya çıkıverdi. Ve çıplaklıklarının farkına vardılar. Cennetteki ağaçların yaprakları ile avret mahallerini örtmeye koyuldular. Bunun üzerine Rabbimiz onlara şöyle seslendi. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَيْكُمَا اَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّب۪يمٌ Ben size o ağaçtan yemenizi yasaklamamış mıydım? Ve şeytanın göze görünmese de sizin için apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim? Şeytanın düşman olduğunu söyledim ve o ağaçtan yemeyesiniz dediydim. Evet. Cennette işlenen iki suç. Biri secde etmemek suçu, şeytanın suçu. Biri de Adem ve Havva'nın o yasaklanan ağaçtan yemeleri. Şeytan, niçin secde etmedin sorusuna bir sürü karşılık vererek Allah'a karşı saygısızlıkta bulunuyor. Evet, bir hata da Adem ve Havva işledi. Bunlar da acaba ne diyorlar? Ben size o ağaçtan yemeyesiniz demedim mi? Şeytanı düşman bilin demedim mi sorusuna karşı bakınız. Adem ve Havva ne diyorlar? Kala, ikisi birden dediler ki, Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnene minel hâsirîn. Evet, Adem ve Havva dedi ki, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Yaratılış gayemize aykırı hareket ettik. Bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen büyük zarara uğrayanlardan olacağız dediler. Allah'a karşı bu şekilde suçlu biziz, affetmezsen, bağışlamazsan işimiz kötü dediler. Gale bunun üzerine Rabbimiz de buyurdu ki, اِحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰهِينَ Allah da dedi ki, inin bundan böyle birbirinize düşman olarak dedi. Yeryüzünde siz ya insan nesli olarak birbirinize düşman veya siz şeytana, şeytan size düşman olarak inin bakalım. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşip kalmak ve yararlanıp geçinme süresi vardır buyurdu Rabbimiz. Yani inin bakalım yeryüzüne 50-60 sene, 40 sene neyse belli bir süre yeryüzünde yaşayacaksınız ve geçinip gideceksiniz. Size böyle bir süre de tanınmıştır. Kale yine Rabbimiz devam etti. Fîhâ tahyevne ve fîhâ temûtûne ve minhâ tuhracûn. O yeryüzünde siz yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan tekrar dirilip çıkarılacaksınız buyurdu. Yani biz insanlar yeryüzüne imtihan için gönderildik. Şeytanla mücadelemiz var. Şeytan bizim düşmanımız. O bizim düşmanımız. Biz de onun düşmanıyız. Herkes düşmanına karşı hareketini sürdürüyor. Biz de sürdüreceğiz. Şeytana aldanmayacağız. Şeytanın saptırmasına karşı çıkacağız. Dolayısıyla bu dünyada bize Allah yiyecek içecek veriyor, yaşama imkanı veriyor. Bu imtihan süresi içerisinde de her şeyimiz Allah'tan karşılanmak şartıyla şeytana düşmanlığımızı ortaya koymuş olacağız. Böylece bugünkü süremiz de doldu. Araf suremizin 1 ve 25. ayeti kerimelerini böylece okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Araf suresinin 26. ayet kerimesine itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.